डेरा वाली के जयकारा थावे वाली के जयकारा शेरा वाली के जयकारा थावे वाली के तर पे सारी दुनिया ना चे गूंजे जय जयकार बाबा परंपार सच्चा दरबार जे आवे इनके द्वार हो जाला बेड़ा पार भाग समर जहला जय भवानी बाड़ जग कल्याणी माई भग जग दुखर कौन सवाली नहीं लोटे खाली झोली सेवक के अपन भर मैया के नाम जगत में हरदम गूंजे ना धरती से लेके देव लोक भी गूंजे ना जयकारा हंस वाली के जयकारा जोता वाली के भक्ति में भक्ता झूमे झूमे संसार बाबा अपरंपार सच्चा दरबार जे आवे इनके द्वार उजाला बेड़ा पार जब हाथ खड़क लेके मैया लहरावेली पापी के नाश करेली आग बरसावेली जयकारा दुर्गा कौली के जयकारा मैहर वाली के हीले लात्री लोक जब जब कर जय शेर खुखा बाबा अपरंपार सच्चा दरबार जे आवे इनके द्वार निशुम गर्जनी प्रचंड मुंड खंडनी मनेर ने प्रकाशनी भजामि विंध्यवासिनी त्रिशूल रुंड धारिणी धरावि घात हारिणी गृह गृह निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी दरिद्र रूप हारिणी सदा विभूति कारिणी विरोध शोक हारिणी भजामि विंध्यवासिनी लसत लोलोचनम लगास नवरम कपाल शूल धारिणी भजामि